pewnego dnia powiedziałem, daj pana, wiesz co, czas nagrywać płytę. Podeszliśmy do pracodawcy, tej, my już od dzisiaj nie robimy u ciebie. On mówi, tej, no, wiecie, że nie będziecie mogli tu wrócić. Pukał się we łeb i mówi, że się popierdala. Płytę hip-hop? Robcie sobie hip-hopy. To wtedy to nikt nie wie, my nawet nie wiedzieliśmy. No, płytę nagramy. No, to było nasze marzenie, nagrać płytę. Ale czy z tego będą pieniądze albo coś takiego? No to jednak była ta praca, jednak mieliśmy to się na stałe co miesiąc. A tu co, nagramy płytę i będzie strażała gdzieś, zakurzy się raz.